World News Company met het nieuws. Mijn naam is Marga Vermeulen, een goedenavond. Zaterdagmiddag botsten 10 auto's op elkaar op de A50 bij knooppunt Waterberg ter hoogte van Hoenderlo. De weg is een tijd lang afgesloten geweest. De oorzaak van de botsing is waarschijnlijk de laagstaande felle zon geweest. Die zorgde voor een verblindende spiegeling op het natte wegdek. In een bus die in de file achter het ongeluk stond, zat ook minister van Onderwijs Jet Bussemaker. Via de klantenlijst op de gsm van een loverboy uit Valkenburg aan de Geul en door achtergelaten gebruikte condooms is de politie 50 mannen op het spoor gekomen die seks hebben gehad met een meisje van 16. De politie staat binnenkort bij hen voor de deur. De mannen kunnen een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar krijgen. De politie betrapte eind 2014 in een hotel een man met het meisje terwijl de loverboy op de wc zat. In Spanje heeft de politie 4 mannen gearresteerd die erg geradicaliseerd zijn, mogelijk aanslagen aan het voorbereiden waren en bereid waren daarvoor te sterven. Het betreft 4 Spanjaarden van Marokkaanse afkomst. Er bleken veel overeenkomsten te zijn tussen deze 4 goed getrainde mannen en de terroristen die eerder deze maand de aanslag pleegden op het weekblad Charlie Hebdo. En dan het weer. De nacht naar zondag verloopt koud met minima rond het vriespunt en er vallen ook enkele buien. Op zondag zijn er vrij veel wolken en er kan af en toe een spatje regen vallen. Maar er zijn ook flink veel droge periodes en dan laat de zon zich ook regelmatig zien. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 6. Tegen de avond neemt de bewolking weer toe en gaat het vanuit het westen regenen. Maandag wordt het echt een grijze en regenachtige dag. En tot zover het nieuws. Good evening, everybody. Goedenavond allemaal. First of all, I'd just like to say what a pleasure it has been for me to be your speaker for these last 2 days. Allereerst wil ik tegen u zeggen dat het mij een enorm voorrecht is geweest om de spreker te zijn van deze afgelopen 2 dagen. It's really been a very special time for us together. Dat is echt een hele speciale tijd dat we zo samen zijn geweest. And I've been inspired and strengthened by and encouraged by you. Ik ben echt door jullie geïnspireerd en ook bemoedigd. And by the encouragement and the kindness and the warm welcome that you've all given me. So thank you very much. Dus door de liefde en het warme welkom dat jullie mij gegeven hebben. Dank jullie allemaal hartelijk. I look forward to seeing you all again either in Israel, next year in Jerusalem. Ik zie er naar uit om jullie allemaal weer te ontmoeten, het liefst volgend jaar in Jeruzalem. Or maybe sometime back here in Holland. Of wellicht hier in Nederland. Okay, well, tonight I thought we would finish up this conference with a word about God's fire of revival. En vanavond gaan we deze conferentie afsluiten met een woord over Gods opwekkingsvuur. And my prayer is that it would also be for many of you a personal word from God. En het is mijn gebed dat ook een heel persoonlijk woord voor u zal zijn vanavond. So I hope that I won't be teaching as long as I have in the past. Dus ik hoop dat ik niet zo lang onderwijs geef zoals ik de afgelopen dagen heb gedaan. And that we will have some time for ministry at the end. Maar dat we ook wat tijd van bediening hebben aan het eind van deze samenkomst. So I wonder if you'd just bow your heads and pray with me for just a moment. En laten we onze hoofden buigen en samen met mij bidden. Lord, we thank you for these last 2 days that we've had together. Vader, de Heer, we willen u danken voor de afgelopen 2 dagen die we zo samen hebben gehad. Thank you for your faithfulness. Dank u wel voor uw getrouwheid. Thank you for your great love and for your presence here. Dank u wel voor uw tegenwoordigheid en uw grote liefde. Now we ask that you'll pour out your spirit once again on us this evening. En we vragen of u opnieuw uw geest wil uitstorten op deze avond. You'll stir up your presence within. Dat uw aanwezigheid in ons zult opwekken. Let the fire of revival fall upon us. Dat het vuur van opwekking op ons zal vallen. And let us understand what it means to stand in the fire of God. En dat we zullen weten wat het betekent om te staan in het vuur van God. So we give you praise and we thank you for all of these things. En we geven u prijs en we danken u voor al deze dingen. Stir up the gift in me to teach tonight. Wek op de gave in mij om onderwijs te geven. We pray in the name of Jesus. En dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Amen. Now, as most of you know, I come to you from my home on Mount Carmel. En zoals de meeste van u weten, ik kom vanuit mijn thuisland, de berg Carmel. And Mount Carmel is known in Israel as the mountain of great decisions. En de berg Carmel die staat bekend als de berg van belangrijke besluiten. It's the place where the prophet Elijah challenged the people of Israel to choose which God they would serve. En het is de plaats waar de profeet Elia het volk uitdaagde welke God ze gaan dienen. It's the place according to the Bible where Elijah rebuilt the altar of the Lord. Het is ook de plaats waar Elia het altaar van de Heer heeft herbouwd. And there he made a sacrifice that was pleasing to God. En daar heeft hij een offer gebracht wat God behaagde. He prayed a simple prayer of faith. Hij bad een eenvoudig bed van geloof. And the fire of God fell on that altar to consume the sacrifice. En het vuur van God viel op dat altaar en heeft het totale offer verteerd. But it was more than a fire just to burn up the sacrifice on the altar. En het was meer dan een vuur dat alleen maar het offer op het altaar verbrandde. For Israel in his day, it was the fire of revival. Maar in de tijd, in de dagen van Israël, was het een vuur van opwekking. And it turned the hearts of his people back to the living God for more than a generation. En het zorgde ervoor dat het hart van het volk van God weer terugkeerde tot de Heer meer dan een generatie lang. If you look carefully at that story in 1 Kings, it was a national revival. En als we kijken, nauwkeurig kijken naar het verhaal in 1 Koningen, dan kunnen we eruit concluderen dat het echt een echte nationale opwekking was. Because in preparing for that confrontation, they said, gather all Israel to Mount Carmel. Want toen die confrontatie daar plaatsvond, was daar de oproep om geheel Israël te verzamelen op die berg Carmel. And so Ahab the king and all of his government ministers came. Dus Ahab de koning en al zijn hoogwaardigheidsbekleders die kwamen daar. And then the false prophets and all the representatives of the established religion came. En al die aanbidders van die valse goden van de gevestigde afgoderij daar die kwamen naar die berg toe. And then it said the leaders of the people, all the leaders of the towns and provinces came. En al de leiders van de steden en de provincies die kwamen naar die berg. So afterwards when the fire of God fell. Dus toen dat vuur van God viel. It says the people fell on their face and they said, the Lord, he is God, the Lord, he is God. Want dan staat er geschreven dat het volk op hun aangezicht viel en ze riepen uit, de Heer die is God, de Heer die is God. This was not just a small crowd of people from the street. Dat was niet een klein groepje mensen van de straat. This was the leaders of the nation. Dit waren de leiders van de natie. It was a national turning that took place on Mount Carmel. Het was een nationale omkering die plaatsvond op de berg Carmel. And of course the climax of that confrontation was when the fire fell. En de climax van die confrontatie was natuurlijk toen het vuur uit de hemel viel. But you know that fire of revival was also a fire of judgment. Maar dat vuur van opwekking was ook een vuur van oordeel. Because as soon as the fire fell, the false prophets were doomed. En op het moment dat het vuur van God viel, toen werden de valse profeten veroordeeld. So the same fire that brought revival was also a fire of judgment. Dus hetzelfde vuur dat opwekking bracht, dat bracht ook het oordeel van God. And so it usually is with the fire of God. En zo is het eigenlijk gebruikelijk met het vuur van God. And in this evening I'd like to just talk a little bit about what is that fire. En vanavond wil ik eigenlijk spreken over wat is dat vuur precies. Now many of us are tested by the fire of God. En vele van ons zijn beproefd door dat vuur van God. And it becomes the proof of our faith. En het wordt ook eigenlijk ook de toets van ons geloof. Turn with me to 1 Peter chapter 1 verse 6. Sla met mij op 1 Petrus 1 vers 6. And let's read verse 6 and verse 7. En laten we vers 6 en 7 lezen met elkaar. In this you greatly rejoice, even though now, for a little while, if necessary, you've been distressed by various trials. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd. So that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus, the Messiah. Opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Many times when we're praying for breakthrough and revival, vele malen als wij bidden voor een doorbraak en voor opwekking, and we set our hearts to seek the Lord, en we zetten ons hart erop om God te zoeken, instead of blessings we encounter trials. In plaats van dat we dan zegeningen ontmoeten, ontmoeten we beproevingen. And many times we ask why is this happening? En dan zeggen we, oh Heer, waarom gebeurt dat? I'm asking the Lord for good things, but difficult things are the result. Ik vraag de Heer om goede dingen, maar moeilijke dingen zijn dikwijls het resultaat. And many times we ask, is this God or the devil? En dan stellen we ons de vraag, is dit God of is dit de duivel? Now the Bible says that the quality of our work will be tested by fire. En de Bijbel is er duidelijk over dat de kwaliteit van ons werk getoetst wordt door vuur. Let's take a look at 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Laten we lezen 1 Corinthians 3. So we're seeing that there's a testing quality to the fire of God. Dus we zien dat daar een duidelijke beproeving is door het vuur van God. 1 Korinthe 3, vers 11, als ik het goed heb. 1 Corinthians 3, vers 11. 1 Korinthe 3, vers 11. For no man can lay a foundation other than the one which is laid, which is Christ Jesus. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, or straw. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Each man's work will become evident, for the day will show it, because it will be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. Vers 14. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet though through the fire. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. So many times the fiery trials we face have their origin in God. Dus dikwijls zijn die vurige beproevingen die we meemaken, hebben hun oorsprong in God zelf. And he's testing us to see what are we really made of. En hij beproeft ons op het punt waar zijn we uitgemaakt. Is there purity in us? Is daar reinheid in ons? Are our motives, our inner desires in line with God's purposes? Zijn onze motieven, onze innerlijke verlangens echt in lijn met de doeleinden van God? Do we have real courage and true righteousness? Hebben we echte moed en waarachtige gerechtigheid? Are we walking in his strength or really in our own? Wandelen wij in zijn kracht of in onze eigen kracht? Somehow the fire of the difficulties that we face, the fire of trials, it reveals what's really true. En dikwijls deze beproevingen waar we door het vuur heen dienen te gaan, laten zien wat het daadwerkelijk in ons hart leeft en wie we daadwerkelijk zijn. Now I used to think that God had all kinds of fire. En ik dacht dat God een heleboel soorten vuur heeft. Like he was one of these, superheroes with a utility belt with all kinds of things in it. En dat hij een of andere superheld is met zo'n riem waar allerlei zaken in zitten. He had fire for blessing, he had fire for purification. En dat hij vuur heeft voor zegening en dan vuur voor reiniging. Fire for revival. En dan een vuur voor opwekking. Fire for judgment. En vuur voor het oordeel. All kinds of different fires, and he would pull the ones out that he needed at the right time. En allerlei soorten vuur die hij eventjes tevoorschijn kan halen op het juiste moment. But now my view of God has and fire has become much simpler. Maar eigenlijk nu is mijn beeld van God en ook van dat vuur is veel eenvoudiger geworden. Now I really think that God only has one fire. Nu denk ik eigenlijk dat God maar één soort vuur heeft. And in fact, he is the fire. Beter gezegd, hij is het vuur. And there's something about getting close to God that is fiery. En als we heel dicht bij God komen, dan is dat vurig. And this is supported by the scriptural witness. En dit wordt ondersteund door Gods woord, de Bijbel. Let's take a look in Exodus chapter 24. Laten we lezen in Exodus hoofdstuk 24. When the Lord's presence came down on Mount Sinai. Toen de aanwezigheid van God neerdaalde op de berg Sinai. In Exodus 24 verse 16. En dan Exodus 24 vers 16. The glory of the Lord rested on Mount Sinai, and the cloud covered it for 6 days. And on the seventh day, he called Moses from the midst of the cloud. De heerlijkheid des Heeren rustte op de berg Sinai, en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de zevende dag riep hij tot Mozes midden uit de wolk. And to the eyes of the sons of Israel, the appearance of the glory of the Lord was like a consuming fire on the mountaintop. De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. So God called to his servant Moses from the mountaintop. He called him into the glory of God. Dus God die riep zijn dienstknecht Mozes om de berg op te komen en die bergtop te beklimmen. But the glory of God appeared as a burning fire. Maar de glorie van God die kwam tevoorschijn als een verterend vuur. And Moses was called to meet God. God in the midst of that fire. En Mozes werd geroepen om God te ontmoeten in dat verterende vuur. Deuteronomy chapter 4, 24. You don't have to turn there, just make a note. Deuteronomium 4, vers 24. Deuteronomy chapter 4, 24. Deuteronomium 4, vers 24. It says, for the Lord your God is a consuming fire. Want daar staat geschreven, want de Heere uw God is een verterend vuur. This is repeated in the New Testament in Hebrews chapter 12, 29. En dit wordt herhaald in het Nieuwe Testament, Hebreeën 12, vers 29. For our God is a consuming fire. Want onze God is een verterend vuur. So what do you suppose is God's fire? Dus wat denk je dat Gods vuur is? Now I'm going to give you a little demonstration that I've prepared. Ik ga je een demonstratie geven die ik heb voorbereid. I have this little metal tray up here on the. Ik heb het metalen dienblad. And a piece of paper. En ik heb een papiertje. And some nice matches. En ik heb lucifers. And we're going to have a demonstration of fire. Are you ready for this? Dus we gaan nu een demonstratie van vuur hebben. Bent u er klaar voor? I hope I'm ready. Okay. Okay. Nu gaat het gebeuren. Here we go. Here we go. Daar gaan we. Don't anyone call the fire department. Dan moet niemand even de brandweer bellen. Okay. Now we're watching this paper and it's beginning to burn. En we zien dat het papiertje begint te branden. Whoa. It's getting hot up here. Het wordt echt heet hier. Woo. Okay. Okay. Now, you just watch that piece of paper, it is consumed by the fire. Je ziet dat stuk papier totaal verteerd is door het vuur. Okay, and its usefulness as a document has been destroyed. En eigenlijk het nut als document, zijn bruikbaarheid is vernietigd. We're not going to use that as a piece of paper again, are we? En we zullen dit stuk papier niet meer als een stuk papier gebruiken. Denkt u ook niet? But you know, the laws of science tell us something very interesting about what just happened. Maar de wetten van de wetenschap die vertellen wat eigenlijk hier net gebeurd is. The laws of science tell us that nothing has really been destroyed. Maar de wetten van de wetenschap vertellen ons eigenlijk dat er niets vernietigd is. What we did with fire is that we changed that piece of paper into something different. Wat we deden door het vuur dat iets veranderde in iets anders. That piece of paper was transformed by the flame into a little bit of smoke, some water vapor, some carbon that you see here, and some heat and some light. Dus dat stuk papier is eigenlijk veranderd in hitte, in licht, in carbon en wat je hier ziet. Okay. Carbon monoxide gas, whatever, I don't know. I'm sure there's some scientists here, you can tell it. Er zullen best wel wat scheikundigen hier zijn die dat kunnen verklaren. All the parts of it are somewhere. Dus alle deeltjes die zijn ergens. And so what I'm saying is that fire is not just destruction. Dus wat ik eigenlijk wil vertellen is dat vuur betekent niet slechts vernietiging. Fire is a process of radical and very rapid change. Maar vuur is eigenlijk een proces van radicale en zeer snelle verandering. That's what happens in the fire of God. En dat gebeurt in het vuur van God. The fire of God comes to bring rapid transformation, rapid change in us. Het vuur van God die brengt snelle verandering en een transformatie teweeg in jouw leven. And the fire of God is it's possible to produce an irreversible transformation. We get changed in the fire of God. En eigenlijk het vuur van God die brengt teweeg een onomkeerbare verandering in dat proces waar je dan binnen bent gekomen in het vuur van God. That's why when we pray for revival, we're praying for God's fire to come down. Dus dat is wat we doen als we bidden voor opwekking, dat vuur van God naar beneden komt. When you pray for the fire of God, you're praying that things will burn. Want als we bidden om dat vuur van God, dan bidden we dat de zaken in brand gaan staan. And the reality that you see today will be rapidly changed into something else. En dat de realiteit van vandaag de dag totaal snel zal veranderen in iets anders. And a lot of times when we pray for the fire to fall and it doesn't fall, it's because we're really not ready. En als wij bidden dat vuur valt en het valt niet, dan zijn wij dikwijls er niet klaar voor. Yeah, many times we pray, oh send the fire, Lord. En we bidden dikwijls, oh, hier zendt het vuur. But all we're really asking for is we want to stand a little closer to the heater or something. Maar eigenlijk vragen we dat we wat dichter bij de hitte kunnen gaan staan. We don't really want to burn. Want we willen eigenlijk niet, of because ten diepste willen we niet branden. When the fire of God comes, things burn. Want als het vuur van God komt, dan gaan de dingen in de fik, and in de brand staan. Anything in the fire of God becomes radically changed. En alles wat door het vuur van God wordt verbrand, dat zal radicaal veranderen. Moses wanted to see God. He went up into that mountain and he said, I want to see God. Want Moses wilde God zien. Hij ging die berg op om God te zien. And God said to him, no man can see me and live. En God zegt, geen mens kan mij zien en leven. If you come into the presence of God, you're going to burn. Als jij komt in aanwezigheid van God, dan zal je branden. And so that's really the question. When we come before the altar of God, do we really want the fire of revival? Dat is eigenlijk de vraag die we onszelf dienen te stellen als we voor het altaar van de Heer komen. Willen wij daadwerkelijk opwekken? So many times I look around at the situation around me and I'm asking God, would you please bring change? En dikwijls dan zie ik de situatie rondom mij en dan roep ik, oh Heer, breng verandering. And the fact is, the real truth is, I'm asking God to change the situation. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dan vraag ik God om de situatie te veranderen. But I've learned that many times God says, I don't want to change the situation. Ik heb dikwijls geleerd dat God zegt, ik ga helemaal niet die situatie veranderen. I want to change you. Ik wil jou veranderen. You're what I want to change. Jij bent de persoon die ik wil veranderen. I'll change the situation later or for some other reason. Oh, ik zal de situatie later en wellicht voor een andere reden veranderen. But in order to have that kind of change, we have to be prepared to step into the fire of God. Maar als wij daadwerkelijk zo veranderd willen worden, dan dienen wij bereid te zijn om te stappen in het vuur van God. Which means we have to be prepared for things to burn. Dan moeten wij bereid zijn dat dingen mogen branden in ons leven. Now to illustrate this, I want to bring you a story that's from the Bible. En om dit te illustreren wil ik u een verhaal brengen van uit de Bijbel. A very, very well-known story, and my prayer is that many of you will be able to identify with this. Het is eigenlijk een heel bekend verhaal, en ik hoop dat velen van u zich daarmee kunnen identificeren. It's the story of Daniel the prophet's three friends in Babylon. Het is eigenlijk het verhaal van de drie vrienden van Daniel in Babylon. And you know that there was this evil king named Nebuchadnezzar. He was evil, but he was very powerful. En jullie kennen allemaal het verhaal van deze kwaadaardige koning Nebuchadnezzar. Hij was zeer kwaadaardig en ook een zeer krachtig koning. And at a certain point, he established this golden idol, and he demanded that everyone in his kingdom bow down to worship it. En op een gegeven moment had hij dat geweldige grote gouden beeld gemaakt, en hij wilde dat iedereen in het koninkrijk, zijn koninkrijk, zou buigen voor dat beeld. He had his special pagan worship team, and whenever they played a certain kind of music, everyone had to bow down before this golden idol. En hij had zo'n speciale afgoden team En iedereen kreeg de opdracht om te buigen voor dat gouden afgodsbeeld. But of course, these three friends of Daniel, they wanted to worship. They were committed to worship the true and living God. Maar deze drie vrienden van Daniel, die wilden niet dit beeld aanbidden, want zij waren toegewijd aan de ene ware, waarachtige God. And so they were committed to refuse, no matter what. Zij weigerden om toe te geven, om te buigen. And here's what happened to them. En dit gebeurde er. Turn with me to Daniel chapter 3, verse 15. Sla met mij op Daniel 4, nee 3. Daniel 3, 15. Daniel 3, vers 15. And here's what Nebuchadnezzar, the evil king, said to these three young Hebrew men. En dit is wat deze kwaadaardige koning Nebuchadnezzar zei dus tegen deze drie jonge mannen. Now, if you are ready, at the moment you hear the sound of the horn, the flute, the lyre, the trigon, psaltery, bagpipe, and all kinds of music, to fall down and worship the image that I have made, very well. But if you do not worship, you will immediately be cast into the midst of a furnace of blazing fire. And what God is there who can deliver you out of my hands? Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van de hoorn, fluit, citer, luid, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, wat ik gemaakt heb. Maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden. En wie is de God die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden? Shadrach, Meshach en Abednego replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to give you an answer concerning this matter. Toen antwoordden Shadrach, Meshach en Abednego, de koning Nebuchadnezzar, wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the furnace of blazing fire, and he will deliver us out of your hand, O king. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal hij ons uit de brandende vuuroven en uit uw macht, O koning, bevrijden. But even if he does not, let it be known to you, O king, that we are not going to serve your gods or worship the golden image which you have set up. Maar zelfs indien niet, het zij u bekend, O koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. I love the spirit that is in these three young men. Ik hou van die geest die is in deze drie jonge mannen. They have chutzpah. They have chutzpah. They are able to stand before their king, just like Elijah the prophet stood before his king. Zij zijn in staat om voor hun koning te staan, net zoals Elia stond voor zijn koning. And they said, no, we're not going to obey. En ze zeiden, nee, wij zullen niet gehoorzamen. Because we're committed to worship the living God. Omdat wij toegewijd zijn om de ware God te aanbidden. And he will deliver us out of your hand, O king. Hij zal ons bevrijden uit uw handen, O koning. But even if he doesn't. Maar zelfs al zou je dat niet doen. We will still not break our vow to worship him alone. Dan zullen we nog onze gelofte om hem alleen te aanbidden niet verbreken. Verse 19. Vers 19. Then Nebuchadnezzar was filled with anger and his facial expression was changed towards Shadrach, Meshach and Abednego. He answered by giving orders to heat the furnace 7 times more than it was usually heated. Toen werd Nebuchadnezzar vervuld met gramschap en zijn gelaatsuitdrukking veranderde tegen Shadrach, Meshach en Abednego. Hij antwoordde en gebood dat men de oven 7 maal heter zou stoken dan gewoonlijk. Now, at the time, to be sure, that furnace of fire looked like something very bad. En op het moment zag die brandende oven, dus op dat moment, er zeer slecht uit. I mean, if you had been there, there would have been nothing good that could have come out of that furnace, right? Nou, als jij daar zou zijn geweest, dan zou er niets goeds uit die brandende oven tevoorschijn zijn gekomen. That furnace was nothing more than an instrument of destruction. En dat voorwerp, die brandende oven, was niets anders dan een voorwerp van vernietiging. And now, these three righteous people were being threatened. They were being prepared to be thrown into that super hot furnace. En nou, deze drie jonge mannen die werden bedreigd en er werd ermee gedreigd dat ze geworpen zouden worden in deze brandende, vurige oven. Now let's remember, they believed that God had sent them to Babylon. En zij geloofden echt dat God hen had gezonden naar Babylon. And they had already refused to eat the king's food and they were keeping themselves pure and set aside for the living God. En ze hadden er al duidelijk voor gekozen om zich rein te bewaren en niet het voedsel te eten wat gegeven werd aan de koning en zich zo rein te bewaren voor God. And they had a testimony to all the other captives of the people of Israel in Babylon. And I believe they had a testimony even to the unbelieving Babylonians. En zij hadden een duidelijk getuigenis al gegeven aan alle andere ballingen die met hen daar waren en aan alle gelovigen daar in het ongelovigen in het Babylonische rijk. They were known by the people there in Babylon. En ze waren dus bekend bij de mensen in het Babylonische rijk. The people knew that they were walking before the Lord. En de mensen wisten dat zij wandelden voor het aangezicht van de Heer. So I'm sure they must have experienced moments of doubt and fear. En ik ben ervan overtuigd dat er momenten zijn geweest van twijfel en angst in hun hart. That everything that they had done would be destroyed by the fire. En dat alles waarvan ze getuigd eigenlijk zouden hebben zou vernietigd worden door het vuur. I mean, maybe it wasn't that they were afraid of dying, but all of their work would have also been destroyed. Maar ze waren zeer waarschijnlijk niet bang om te sterven, maar heel hun getuigenis, al hun werk zouden er ook vernietigd worden. Their testimony would have been burnt up with them. Ook hun getuigenis zou met hen verbrand worden. The fire would have been the end of everything. Eigenlijk het vuur zou het einde betekenen van alles. Maybe they weren't afraid of dying, but the idea of losing everything must have caused them some thought. Maar zeer waarschijnlijk gewoon het idee om te sterven, dat zal hun niet wellicht zoveel moeite hebben gegeven, maar de gedachte dat ze daardoor alles kwijt zouden raken, hun getuigenis, dat zal hun best wel pijn hebben gedaan. And so it is with us when difficult trials come upon us. En zo is het ook met ons als beproevingen over ons komen. Especially when we're praying for a breakthrough, when we're praying for revival. In het bijzonder als we bidden voor een doorbraak en voor opwekking. Or we've decided we're going to take a stand for Israel. En als we een duidelijke gekozen hebben om een standpunt in te nemen. Friends, voor Israël bijvoorbeeld. I have seen more trials come upon people who take a stand for Israel and try to change their environment, to influence the people around them. En ik heb gezien dat als mensen dus een standpunt innamen voor Israël, dat daardoor ook heel veel veranderingen begonnen plaats te vinden in hun directe omgeving. Even to the point where I'm sure some people wonder, is this God or the devil? En zelfs op het punt, nadat ze dus die standpunt hadden ingenomen, is dit God of is het soms de duivel? But here's what these three young men discovered. Maar dit is wat deze drie jonge mannen hebben ontdekt. That fire, that fiery furnace that was heated 7 times hotter than usual. Dat vuur, die brandende oven, die 7 keer heter werd gestookt dan normaal. It was not the end of their ministry. Was niet het eind van hun bediening. It was not the destruction of their testimony. Het was niet de vernietiging van hun getuigenis. That fire became their testimony. Dat vuur werd juist hun getuigenis. The fact that they walked into that fire is the story we're reading tonight. Van het feit dat zij wandelden in die brandende oven, dat is hun getuigenis wat we ook vanavond lezen. Millions of people around the world for thousands of years remember these three men because of that fire. En miljoenen mensen over heel de aarde herinneren deze drie jonge mannen vanwege dat vuur waar ze instapten. Far from destroying them, it established them. In plaats van hen te vernietigen, vestigde hen dat vuur hen. And so it is so often with us when the extremely hot fires of trials and difficulties come upon us. Zo is dat dikwijls ook met God als die enorme beproevingen over ons komen. And we begin to think this could be the end of everything. En dat we dan gaan denken dit kan het einde betekenen van alles. This could be the end of not only me, it could be the end of everything I've built. En niet alleen maar het einde van mij, maar ook van alles wat ik heb opgebouwd in mijn leven. This could be the end of everything other people have invested in me. Wellicht zelfs het eind van wat andere mensen in mij geïnvesteerd hebben. But if we learn to walk through the fire with God. Maar als wij leren om te wandelen door het vuur met God. So many of us will find that is the fire of revival. Dan komen we er tot de ontdekking dat is het vuur van opwekking. We thought it was a fiery trial. We thought it was a fiery furnace that it was bad. En wij dachten, oh, die vuur erover, dat vuur dat is slecht. Thank you. is my shepherd. He meets all my needs. He makes me lie down in pastures so green. Beside quiet streams, he quenches my thirst, leads me in paths for his own righteousness' sake. A table prepared, he calls me to dine, while enemies watch, he serves me new wine, anointing my head, he pours out fine oil over and over my cup, it Zion, and utter his voice from Jerusalem. The heavens and earth will shake, but the Lord will be a shelter for his people and the strength of the children of Israel. The Lord will cause his glorious voice to be heard and show the descent of his arm with fire, tempest, and hailstones. For through the voice of the Lord, the enemy will be beaten down. As the Lord strikes with the rod, it will be with tambourines and harps. As a lion roars, so the Lord of hosts will come down to fight from Mount Zion. So will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending, he will deliver it. Boruch HaBoai, Melech HaMoshiach. Boruch habo ay boruch habo ay melech hamoshiach boruch habo ay boruch habo ay melech hamoshiach.

Todo, todo. radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC.